širi da jedan drugom drugom, plašit će. Neke me ga živka neće. Pa možemo povati, e, da je ono kome se sve može. Hvala. Puls je druga stvar. Problem je srce. Da. Zalici nisu dobri. Znači, jedan ima zalisak je prozapušen, jedan je propao, a jedan je još tamo na udaru. Znači, problem je sa srce. On ima puno godina. To može samo hirurgija da reši. Da. Samo operacija srca. Da. Razumete? Ne mogu da ugrađujem ništa ja, da. Nego mora da se uredi, da se s njom priča, ako ko će se operiše, se operiše, ako neće, nema mnogo opcija, ima puno godina, to mora se operiše srce. Da. Znači, to je problem. To je rizično, jel? Ne, pa rizično jeste, ali da njene godine su visoke, ali nema drugog leka. Nemam onaj, da tabletu popije. Nemam tabletu da to otvori, da moja ako, čera. Ako, a megopera, ja kako će biti što je u nje? Pitam ona da li postoji mogućnost da ne preživi operaciju? Pa, naravno. Ako da... Ne znamo mi to. A ovako bez operacije može... Pa može ovako. Dobro. Ako je sad, u krenu. Pa godina ili... Pa sad pitanje je koliko. Pitanje? Pitanje. Znači ni toliko. Pa ne znam, zato što on ima neki blok, ima, ali ima da. Čepima. Da. Mora majstor to da skine. Ne može. To je problem. Ali ajde, vidite vi sa hiruzima, ultrazvuk, evo ja neko ode u Kamenicu ili neko tu privatno dolazi profesorka iz Kamenice, ne pogleda ultrazvuk. Ako nije kasno, ako nije zakasnila, da. Da vidimo ako može se operiše, se operiše, ako je zakasnila, ne vredi da se muči. Ali to može njoj da se saopšti, ili da bolje da ne znam. Pa misli se jedno, misli sad, bit ću jaču... Da li da joj kažu ili ne može? Pa pričajte, s njom treba pričati. Njeno srce je za operaciju. Da, i sad zavisi od njega. E, sad zavisi i ako prihvate, znači nije da. Samo ona da hoće, nego mora i ovi da hoće. Da, i da li ona želi to? Da li ona želi prvo, a posle da li ovi mogu da pešu. Ako ne mogu, ona neće moći. Da. Eto, to je. Onda da pita mamu ili ne? Pa pričajte sa njom malo, recite da tu srce mora se operiše, ali mora da se vidi sa doktorima da li hoće da operišu. Znači da se uradi još neki pregled i nešto da vide i oni, vide, pa ako hoće hirurzi da operišu, okej. Okay. Znači, ako neće, ako ne može se operiše, mislim ne može, ja verujem da može, to bi bilo jedino rešenje. E, posle može i ovo i ono i sve to da se radi, ali ovako ne može ništa dok je to srce loše. Eto, to je. Vidite s njom, nisu godine prepreka. Da. Nisu godine prepreka, jedino da ako procene da se zakasnilo, e onda jeste. Ali ako nije kasno, onda to treba brzo rešavati. Mi onda, ako će se operisati, onda uradimo mi koronografiju, snimimo te krvne sudove srca i onda šaljemo njima i onda oni to dalje odlučuju, kako šta, a ako ćemo tu varijantu. A ako, kako se zove, ako neće, onda nemam tu šta. Nema nikakvu terapiju, ona, nikakvu, malu neku terapiju dobije kod mene, ništa. Nemaš. Eto, pričate, samo znate to čemu se radi, to je to. A kako je doći kuće? Pa evo, može, što ne tiče, sutra mogu pustiti. Sutra nešto. Mogu pustiti sutra. Ali popravljena je malo. Da. I ne znam dokada. I neće dobiti. Pa, guši je, gubi svest. Tako, to će biti problem. Gušenje, bolovi, gubitak svesti, tako. Ali dugačak je put i ovo za operaciju. To je dugačak put. To je leženje ovdje, leženje tamo i tako. Priprema razna i to. Nama će sala krenuti da radi za među dve, onda ćemo moći tu da uradimo koronografiju, to treba, to oni traže tamo i onda to. Ali vi dotle treba da uradite te preglede neke, da će ovo putnice ili ćete da... Da, onda dajte, da bi trebalo da ide i onda... Ima varijanta da odete u kamericu pa tamo da odradi ili će neko iz kamerice dolaziti u privatno rade pa možda je toliko lakše. Ne znam kako vi odlučite, ja nemam pravo da vas jedno gde guram, ja mogu da vam dam uput, da urade ultrazvuk, da radi procene. I tamo u kamerici možete platiti pregled ako treba čekati. Da. Ok. Inače treba red čekati. Pa, to je problem. Znači nema ono hitno? Pa nema hitno, to nije hitno. To nije hitno, to njoj nije od juče. Da. To ona nosi 5 godina, 10 godina. Ja sam niko nije radio ultrazvuk. A kako ga niko nije vidio? Pa, tu treba prvo da se sluša pacijent, se čuje. Znači da se sluša, a kad se sluša onda se to već i... Onda se to nasluti, onda se to šalje na ultrazvuk, ja sam im radio ultrazvuk. Da. Srca i ja sam vidio, znači ja to što sam čuo, ja sam to i potvrdio. Eto. Tako da znate o čemu se radi. Mi ne radimo tu operacije, to se radi u kamenici, ali jedan deo odradimo mi ovde što treba, što oni traže, pa onda ovdje u kamenici. Eto, ja se razumem? Ja razumem. Važi? Eto, to je to. Ajde sa sutra, ja vidit ću ako bude bilo mogućnost i kući ću sutra onda sutra. I da ću uputnice te pa vidit se neki rešava. Ne, pa ne. Še? Kjede se nekomo Marti, sve kjede? Ja privatno. Ne, hoće ako rodi još, ona ko privati ako. Kome ne? Ne mogu mu djeti, ne, šok. Kome ne, co? On s Fili od Bejuša. Ne, Fili mi vozi ide. Ja se preo viška, preo mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da mi da Na moku ja pošivalo, ono je to. Na moku ja pošivalo. Teši? Na moku, tako prvo. Ne moku, ja kad ti ne moku ja rapsu, već A da i ten, oj, ono, ono se rin tamo jedna sva mama, ako ne jedan. Jo. Mene šne ti te denči, roj, to še za ti lovi, mišto mama oko reo, pa i ne. Me meš ne me ne li. Ja šeš odgoš, neke ruči ne isto viš gano tuko. Ja za odgoš utmo, tvoj leha se vuć še. A za odgoš? Aha, še kao, aha, še kao, še kao, še kao, še kao, Možda ako ona hoće ki engedi, ako odvala ribe u talu, pa to će ovako da ne meni viška. Što kod ne viška, ja kod mi je nala pod bovom, kod birijak je čitala. Što smo njegove birijak, od bovom od birijak do kori je čina, to ti baš še, ne te doješ da je še do kola. Ne? A mama oko je čina, ne počina, to što da penala da še ih na milicu. Pa ti te da si mi šolo tamo, da je nala da še joj ne. Ne, ne ga zmindila operaciju, ona ne, Thank you. Hát ő holnap majd biztos szól, meg ezt meg tud beszélni, de ide telefonál szónap, és akkor megmondják, hogy engedik én hónap ki, vagy sem. És akkor nem kül azért már bejönni, hogy hozzá hozzá hívnál. Hát most ezt én nem tudom, majd megmondja. Szerintem mindent ő hozzá hozzá, vagy hát, hozzá hozzá, és akkor. És akkor utána meg ezt a vizsgálatot. Na de a másik dolog meg aztán nem is tudom. De hogy magyarázom, most én elvesztem a mamának, hogy hogy akarj meg a... Hát majd. Műtétmániás egy kicsit. Meg akarom a szemét is műtetni. Mi? Szemét is operálni akarja. Hát a szemét azt még talán, de ezt tudom, hogy hogy. Hogy mondani, hogy csak úgy lesz jobban, hogyha beültetnek neki ezt a... Nincs ültetés. Nem ültetni kell meg ilyen, hanem a szívét műteni kell. Kikök 24 valami csesz van neki, egyik oldalon valami dugulás van, a másik oldal se tökéletes. Érted? Ezek az erek. Az érem, nem pacemaker, hanem... Akkor vérem messzesedése van. Hát valami olyan. Csepp. Dugulás, érted? És ez teljesen szívít fő, nyissák, kipucolják és akkor vissza. Aztán vagy még indul neki baj. Mivel hogy benne van az, hogy az években. De azt mondja, hogy nem az a baj, hanem most azért kell menni valami vizsgálatokra, kétféle vagy háromféle, itt mondod, hogy nézze, hogy nincs túl késő, mert ha túl késő van hozzá, akkor nem csinálják. De most hogy most mondod, ez most olyan dolog, hogy most egyelőre nem tudom, hogy melyik évén hozzá, és meg itt vagy, akkor beszéltetek az orvossal, és akkor azt mondtam, hogy magad el kell menni még bizonyos vizsgálatokra, majd ezután hónap lehet, hogy hazaengedik, és akkor majd lehet, hogy el kell menni bizonyos vizsgálatokra, és akkor megalapítják, hogy... Itt Szabadkán vagy? Hát Szabadkán. Szabadkán egy Topolyán is. Privát illatként, én is úgy hallottam, hogy privát illatként megbírod csinálni azokat a vizsgálatokat, és akkor utána azok eldöntik, hogy mennyire veszélyes, vagy mennyire a késő. De ha már késő van, akkor nem tudják. Értem. Ha meg még nincs késő, akkor rögtön meg kell csináltatni. Nem kell várni, nem lehet várni. Meg a másik dolog, hogy nincs. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, Я не могу, потому что... Voda? Može... Sam rekao. Sam rekao. Dobro. Unutra? Da. Pa možete pokucati, ovdje su koleginice unutra, pa da pitate da li se može... Doktora kaže da nešto da pitam, bilo... Doktor Živković? Da. Da pitate, da uđete unutra. Pa evo, ovdje su koleginice. Kako se zove? Kako? Kanju Erzina. Evo sad. Eto, jeste pričali sa doktorom? Da, niko će to pričali, možda da kaže da kažem. Da, tu su kolinice pa se dogovorimo. Hvala ti. Pa da može, ne? A, već kiđi. De magának érjük dolgokat elrendezni, hogy akar-e tovább menni, azt majd visszaküld majd utána, hogy kírja a papírokat, és akkor utána magának kell eljönni, és jövünk majd mink is, és az privátilag meg kell, hogy vizsgálják a szívét. Igen, az csak privátilag. Más lenne, de a doktor úr úgy mondta, hogy az privátilag kell, hogy tovább csinálja. Ha köl, magának írja a papírokat, és akkor köl majd jönni, és akkor köl tovább menni. Hát azt a fizetni is kell, igen. És hogyha azok megnézik, és hogyha minden rendben van, akkor bírunk tovább menni Kamenicára. Ahogy maga akarja, eldönti. Most én most elmondtam, hogy mit mondott a doktor úr, és maga eldönti, hogy akarja. Maga fogja eldönteni, hogy hogy mit akarja, majd hogy hogy legyen. Mert akkor tovább kell menni, elsőt megnézik a szívét, hogy lehet-e azt az operációt megcsinálni, és hogyha lehet, akkor utalja... Nem nézd még el, hanem billancsicsárat. Igen, ki kell, hogy... Rendes nagy műtét. Nem a blokka van ahhoz, mert a púzus az nagyon van ahhoz, hanem nagyon, nagyon szűk az aortának a billentyűje, és nem enged vér, hogy menjen minden felé a testbe. Szóval lerakodott ott a billentyűni, az a rögök vannak, vagy olyas valami. Hát be van szűkülve. Elromlott az a billentyű, ami zár. És nem engedi, hogy menjen fölfelé a vér, és maga azért szédül, mert nincs a fejbe elég vér, sehol sincs elég vér. És az olyan, hogy ez így megy, fáradtság, fulladás jelentkezhet, elájulhat egy pillanatra, ez ebben jár, és akkor aztán egyszer nem lesz. De azt is csak akkor csinálják, hogyha már nem késő. Így mondta a doktor, hogyha már nem, ki lehet azt még pucolni, vagy tisztítani. Igen, lehet cserélni, igen, úgyhogy akkor biztos CT koronográfiára küldi, hogy megnézzék a többiére. Mert meg kell csinálni a többiére, hogy látom, hogy kell-e bypass csinálni, vagy nem kell hozzá. És ezt maga fogja eldönteni. Azért mondtam el, hogy most maga elgondolkozik róla, és igen, nagyon drága lesz. Hát a vizsgálatot kell csak fizetni. Csak a vizsgálatot, és ha az azt mondja, hogy lehet, akkor küldi a doktor úr Kamenicára, akkor Kamenica megmondja, hogy lehet-e a műtét, az már mind szociálinkövesztő, csak ezt a vizsgálatot nem csináljuk. Egy vizsgálat van. Hát most nem Szabadkán van az, én szerintem, nem tudom, hogy nem ilyen Beográdia vagy, ami Szárédra gondolt, de majd elmagyarázom, most nem tudom pontosan mire gondolt. De aztán már Kamenica operáció, minden az már szociális. Semmit nem kell, csak akkor egy vizsgálatot kifizetni. Arra gondolt a doktor úr. Igen. Hogyha de az csak akkor érdemes végigcsinálni, hogyha ha eldönti, hogy hajlandó, hogyha lehetséges, hogy megműtsék, mert az nagy műtét. De akkor sem. Még akkor sem biztos. Maga dönti el, én most voltunk a doktor úrnál, megbeszéltünk, azért akartam elmondani, hogy tudja, hogy mi van, és maga döntsön, ahogy szeretné. Maga eldönt, hogy hogy szeretné, mit szeretné, és akkor aztán lehet. Vagyok. Van még időd eldönteni. Magyaráztam, hogy ha nem műteti meg magát, akkor lehet, hogy egyszer összeesik, lehet, hogy megint bejön nagyon fullad, és már nem tudunk segíteni, mert azon a billentyűmink így nem tudunk benyúlni segíteni. Tehát el kell dönteni magával, hogy szeretné. És akkor... De ha el is dönti a műtétet, akkor se biztos, hogy lehetséges még. De nem érdemes elindulni, hogyha nem gondolja komolyan, hogyha lehet, hogy akkor műteti magát, érti? Ezt maga dönti el, én meg gondolkozzon el rajta. Mert ez nagy műtét, nyissák a mellkast, és úgy cseréljük a mellkast. Persze. Erről vagyok. Minden. Maga dönti. Csinálják el. A kort, annyira nem nézik, hanem az előre haladott betegséget. Azért mondom, hogy mostan, ha... Csak azt mondta a doktor úr, hogyha itt rendben van, szóval minden eldönti. Magának kell eldönteni, hogy megmondjuk, hogy milyen lehetőségei vannak. Igen. Érti? És akkor azért is ajánlja a doktor, mert nekünk el kell mondani, hogy lehet rajta segíteni, hogy ne legyen a fáradékonyság, a szédülés, stb. Ez akkor el nem fog múlni, hogyha nem műtik. Gyógyszereket kap, szedni fogja, de viszont nem várhass el, hogy jó legyen, mert az ottan nagyon nem tud megjavulni műtét nélkül. De ha meg nem akarja a műtétet, akkor kár menni maltretírozni magát, hanem akkor megkapja a gyógyszereket, szedni, és akkor ami lesz. Megmondolok, akkor megmondolok. Hát a műtét is viszi magával azt a rizikot. A benne van abban is, hogyha meg is műtik, ha nem, akkor sem biztos, hogy fölébred. Vagy úgy mondom. Hát na, lényegében. Úgyhogy az is visz magával. Szóval akkor sem biztos. De egyedül ezen a maga rosszul létje, én csak így lehet segíteni, hogyha a kamenica is úgy lássa, hogy még meg lehet csinálni, és nem túl késő. Igen. Mert lehet, hogy már annyira előre haladott, hogy később már megcsinálni. Azért maga most én eljöttem, megmondtam. Mindegy, de most elgondolkozik. Hát elgondoljam, azt mondta a doktor, lehet, hogy hónap már hazaengedik, gondolom, akkor majd válik ott a hazát. Igen. Akkor otthon már úgyis a hitnem hozzá ki akkor, ugye? El is jöhetnek itt. Hát nincsen autó. Akkor a hitnem. Igen. Csak akkor a címet megmondjam a tényeket. Azt hiszem telefonszámot, az megmaradt a telefonszám. Az fölött írva, csak hogy a címet fölírjam, hogy tudjuk, hogy jó. Hát van kettő. Topolya? Igen, bácska topolya. Jó, és akkor... Mert itt a pacemaker nem segít. Igen. Adjam. 065. 6. 3-szor van a 6-os. 6. 54. 25. Na, akkor én vagyok az Erika. Mama, akkor eldönti, hogy nincs, és akkor... Mama, én szerintem mindenféleképp volna fel engedve. Igen, azért mama, majd eldönti, hogy nincs, és értem. És itt elfelejtettem, de nem aha, tudom, hogy szépen áll a hajat. Jó, elhagyom. Na, akkor így el van. Eldönti magával, hogy akarja, mint akarja, jó? Jó. És akkor meg lesz. Hónapig eldönti, és akkor aztán... Én is hónap elhozzák hazájuk. És akkor majd otthon leszünk, és akkor várunk, jó? Majd megyünk! Hogy fölment neki 65-re mondodva? Majd szóval, hogy fölment neki a gépen lehet, tehát 65. Meg ilyen. Na, akkor nem találkozunk.